نقصان اس کا صرف ایک اللہ ہی مالک ہے, یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. دنیا کے ملک و مال میں نہ انسان کی عزت ہے نہ ذلت ہے, نہ یہ دنیا کی چیزیں انسان کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو تو صرف اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, اور انسان کا امتحان اس میں یہ ہے کہ کون سا انسان اپنی آنکھوں دیکھی میں چلتا ہے اور اپنی آنکھوں دیکھی پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, اور کون سا انسان اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اللہ کی طرف سے آ کر دنیا کے انسانوں کو ایک حقیقت سمجھائی, وہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ دھوکہ ہے, اور اللہ کی قدرت جو غیب میں ہے اس سے انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہی بات اور یہی حقیقت سمجھائی, اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے انہوں نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے انسانوں کو اسی کی دعوت دی. ملک و مال کی دعوت نہیں دی, طاقت و قوت کی طرف نہیں بلایا, سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی طرف نہیں بلایا, بلکہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہیں دنیا کے انسانوں اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے, اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے, اور اللہ کی مانو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے, پیسوں سے سونے چاندی کے ٹکڑوں سے نہیں ہے, کامیابی کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے, اور اللہ نے ہر انسان سے یہ دو باتیں چاہیے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اللہ کو مانے جیسا کہ وہ ہے, اور دنیا کے ہر انسان سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان اللہ نے جو جس طرح زندگی گزارنے کو بتلایا ہے اس طریقے سے زندگی گزارے. تو پھر اللہ تعالی شانہ ایسے انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے کامیاب کرے گا, ورنہ اگر دنیا کا انسان اپنی بادشاہت میں, اپنی وزارت میں, اپنے سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں, اپنی زمینداری میں, ہر جس شعبے میں دنیا کا انسان ہے اس شعبے میں اگر دنیا کا انسان اللہ کو نہ مانے یا اللہ کو مانے لیکن جیسا ماننا چاہیے ایسا نہ مانے, اور اللہ کی نہ مان کر زندگی گزارے گا, تو پھر اللہ تعالی شانہ بادشاہت میں بھی اسے ناکام کر دے گا, وزارت کی کرسی پر بٹھا کر بھی خدا ناکام کرے گا, مالدار کو اپنی مالداری میں ناکام کرے گا, اور غریب کو اپنی غربت میں ناکام کر دے گا, کسان کو اپنی زمینداری میں ناکام کرے گا. غرض جو انسان جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے میں اللہ کی طرف سے ناکامی ڈالی جائے گی. مالدار کے ہاتھ میں مال ہوتے ہوئے ناکام ہوگا, بادشاہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہوتے ہوئے ناکام ہوگا, وزیر اپنی وزارت کی کرسی میں رہ کر ناکام ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے ناکامی کا فیصلہ فیصلہ کر لیا ہے. بادشاہ کو اس کی بادشاہت ناکامی سے نہیں بچا سکے گی جب اللہ ناکام کرنے کا فیصلہ کر دے گا. ناکامی کیا ہے؟ ناکامی میں سب سے پہلے اللہ تعالی شان ہو اس کے دل کے سکون کو ختم کرے گا. راحت و سکون کے تمام نقشے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے اسے اللہ سکون سے محروم کرے گا. سب سے پہلا اللہ تعالی شانو کا جو حکم آئے گا اس کے دل پر آئے گا کہ اللہ اس کے دل کے سکون کو سلب کر لے گا. اور اگر انسان اس سے بھی اس دل کے سکون کے سلب ہونے کے بعد بھی اس نے نہیں سوچا اور اس نے اپنی لائن کو نہیں بدلا, اپنی زندگی کی رخ کو ٹھیک نہیں کیا, تو پھر اللہ تعالی شانو اس کے اسباب میں اور اس کی چیزوں میں ہلاک کرتا ہے. تاکہ یہ سمجھ جائے اللہ کی طرف سے دنیا کے انسانوں پر جو مسائل اور پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں اس لیے تاکہ دنیا کا انسان سمجھ جائے اور ناکامی سے بچ جائے. اس لیے کامیابی ناکامی جو ہے دنیا کے ہونے نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے. اصل کامیابی اور ناکامی یہ تو موت کے بعد انسانوں کی ہے. اور وہ ناکامی اور وہ کامیابی اور ناکامی جو انسان کو موت کے بعد اسے ملے گی یہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ناکامی ہوگی. پھر کبھی اس کامیاب انسان کامیابی سے کبھی محروم نہیں کیا جائے گا اور ناکام انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں ڈال کر مصیبت اور عذاب کو ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑھایا جائے گا. ایک منٹ اور سیکنڈ کے لیے بھی اس سے عذاب کو ہٹایا نہیں جائے گا اور ایک سیکنڈ کے لیے اسے راحت نہیں ملے گی. یہ جو آج کل کے انسان دنیا آنے کے بعد سمجھتے ہم کامیاب ہیں یہ ان کو دھوکہ لگا ہے. یہ دھوکہ ہے کہ دنیا کا آ جانا کامیابی ہے, راحت آرام کے نقشوں کا ہاتھ میں آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے. اس لیے کہ راحت آرام کے نقشے میں کامیابی ناکامی تو اللہ ڈالے گا تو کامیابی یا ناکامی ملے گی. راحت کے نقشوں میں اللہ راحت ڈالے گا تو راحت ملے گی, ورنہ راحت کے نقشوں میں انسان کے لیے جب اللہ اس کی ناکامی اور مصیبت کا فیصلہ کرے گا تو ان راحت کے نقشوں میں رہ کر انسان مصیبت میں ہوگا. جیسے آج ہو رہا ہے, آج دنیا کے جتنے انسان ہیں چاہے بڑے سے بڑا دنیا والا ہو, بادشاہ ہو, وزیر ہو, چاند اور آسمانوں کی دنیا میں میرے دوست کو چڑھنے کی فکر کر رہا ہوں, ان تمام انسانوں کی زبان کا ایک ہی بول ہے اپنی ناکامی کی خبر دینے کے لیے کہ دنیا کا انسان زبان سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں ٹینشن میں ہوں, مجھے ٹینشن ہے. آپ کسی سے پوچھ لیجیے, غریب کہہ رہا میں ٹینشن میں ہوں, مالدار کہہ رہا میں ٹینشن میں ہوں, دنیا کی حکومتیں چلانے والے ٹینشن میں ہیں. کیا مطلب انسان کی زبان کا یہ بول کہ میں ٹینشن میں ہوں, یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چاہے دنیا کی جتنی چیزیں میں نے محنت کر کے حاصل کی ہیں اس کے باوجود میں ناکام ہوں, مجھے ان دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے مال و متا سے اور دنیا کی ان عہدوں اور وزارتوں سے مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی, میں تو اسی پریشانی میں ہوں. ہر انسان اور کہیں بھی آپ جائیے دنیا میں ہندوستان میں نہیں دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے. ہر انسان کی زبان کا یہی بول ہے ٹینشن ہے پرابلم ہے ٹینشن اور پرابلم. یہ دو جملے آپ کو ہر انسان کی زبان سے ملیں گے. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھنے والے 10-11 سال کا بچہ اس کی زبان پر بھی یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ ٹینشن ہے پرابلم ہے. ہاں کیا مطلب ہر انسان اپنے مقام پر جہاں بھی یہ پہنچا ہے وہاں پہنچ کر کہتا ہے میں ناکام ہوں اور اس دنیا پر جو میں نے محنت کی ہے یہ محنت دھوکہ کھا کر محنت کی ہے. میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا کے ہاتھوں میں آنے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن مجھے کامیابی حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جس فیلڈ میں محنت کر رہا ہے اس فیلڈ میں محنت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے راحت ملے مجھے سکون ملے مجھے چین ملے مجھے محبت کی زندگی ملے. ہر انسان چاہتا ہے لیکن کسی کو بھی اپنی دنیا کی کسی لائن میں بھی یہ چیز میسر نہیں ہو رہی بلکہ دن بدن اس کو ان چیزوں کی میسر تو کیا ہوگی بلکہ دن بدن پریشانی اس کی بڑھتی جاتی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہم جو محنتیں کر رہے ہیں دنیا میں دنیا بڑھانے کی مالدار بننے کی کوٹھی والا بننے کی بڑے بڑے بنگلے بنا کر زندگی گزارنے کی کہ میرا بنگلہ بڑا ہوگا اور ماربل کے سفید پتھروں کا ہوگا تو مجھے سکون ملے گا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں ان چیزوں میں سکون تو ملتا نہیں بلکہ پریشانی بڑھتی آ رہی ہے. اس کے معنی ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط اختیار کیا ہے. کہ راحت کے نقشوں میں راحت نہیں سکون کے نقشوں میں سکون نہیں اور جتنا اس لائن میں جو جتنا محنت میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اتنا ہی پریشانی میں بڑھتا جاتا ہے. یہاں تک کہ میرے بھائیوں انسان بیزار ہو کر خودکشی کرتا ہے. آج دنیا میں دیکھیے خودکشی کرنے والے کون ہیں؟ کوئی میرے دوستوں مزدور غریب نہیں خودکشی کرنے والے. خودکشی کرنے والے دنیا کے میدانوں میں میدوں کو دوڑنے والے ہیں. انجینئر ہے ڈاکٹر ہے ملیئر ملیئر ہے پتا نہیں کیا کیا ہوتے ہو. ہم ایک ملک میں گئے ہماری جماعت ملک میں ایک ملک میں گئی وہاں پر ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ذمہ دار کو ملنے جانا ہے. میں نے کہا چلو ملیں گے. ہم گئے اور اس کے گھر میں گئے اور اس کے پاس جب بیٹھے تو جس کی ملاقات کرنے ہم گئے تھے وہ بھی ہمارا گجراتی تھا. میں جو اس کے پاس بیٹھا تو مجھے کہتا ہے مولوی صاحب اللہ نو آپ لو ہماری پاس ایک گھروں سے اللہ نو آپ لو ماری پاس گھروں سے پر ماری پاس پیس آف مائنڈ نہیں. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا رکھا ہے دنیا لیکن مجھے ذہنی اور دل کا سکون مجھے حاصل نہیں. تو میں نے پھر اخواہ صاحب سے میں نے بات کی کیا جی صاحب یہ آپ کا گھر جس کو آپ بنگلہ کہتے ہیں میں بنگلہ اسے نہیں کہتا تاکہ تمہارے اندر بنگلہ نہ جا رہا ہے. گھر ہے، پہلے گھر مٹی کے ہوتے تھے، اینٹوں کے ہوتے تھے، اب یہ گھر میں 200 پتھروں کے بننے لگے ہیں. آج کا انسان تو گھر کو بنانے کے بعد اس پر لکھتا ویلا، ویلا کہتے ہیں ویلا، ویلا میری پریشانی کا مرکز. تیرے ویلے سے کیا فائدہ، اندر جانے کے بعد بھی سکون نہیں. تیری اے سی سے کیا فائدہ، اندر تو سکون ملتا نہیں ہے. میں نے بھائی صاحب سے کہا، بھائی صاحب یہ جو آپ کا مکان ہے اس میں راحت آرام کی جتنی چیز آپ نے لگا رکھی ہے اس سے راحت باڈی کو ملتی ہے، دل کو نہیں. دل کو نہیں ملتی، باڈی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. دل کو راحت اور سکون ملے اور حاصل ہو اس کے لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو بتایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. اور میں نے کہا جی صاحب اپنے پاس تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا اپنے پاس وقت نہیں ہے، پھر سکون کیسے ملے گا. میں نے ان کے ساتھ بات کی تھوڑی سی، کہ آخر تو یاد دلائی کی تو وقت کی چیز ہے، کتنی دن رہنا ہے پتا نہیں، کب موت آ جائے، کب یہاں سے نکال کر ہمیں قبرستان پہنچایا جائے گا. اصل تو موت کے بعد کی زندگی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والا اپنی دنیا ساتھ لے کر جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں جاتا. تمہارا لے کر جاتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں، سب یہیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو جس دنیا پر محنت کی ہے وہ ساتھ چلتی نہیں، اور جن اعمال کو یہ لے کر جائے گا اس کی محنت نہیں کی. تو یہ آدم کا بچہ موت کے بعد موت کے وقت میں روتا ہو جائے گا، حسرت کرتا ہو جائے گا، جس دنیا کے پیچھے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، اور اس دنیا کو میں نے جمع کیا اور آج یہ تو یہی رہ گئی، یہی چھوڑ کے جانا ہے. اور جس دنیا میں جانا ہے آخرت کی طرف، اس کے لیے تو کچھ میں نے تیاری نہیں کی ہے، میرا کیا ہوگا. اب اس کا پچھتانا، اب اس کا رونا، اسے کام بولا دے گا، اب کام نہیں دے گا. اس کا رونا تو کام کب دیتا کہ جب یہ ایمان اور یقین اور دین کی باتیں سننے کے بعد اللہ نے جب اس کی عقل میں بات سمجھ میں ڈالی اور سمجھ کر فوراً یہ اپنے راستے کو صحیح کر لیتا، اور اب تک جو غلط چلا ہے اس پر خدا سے معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا اور آئندہ کے لیے صحیح راستہ اختیار کر لیتا، تو اس کا یہ رونا اس کو کام دیتا. بات سمجھ میں حل نہیں آ رہی. ہاں میں نے عائشہ سے بات پوری کی، پھر ہم لوگ واپس جانے لگے تو میرا ڈرائیور جو ہے جو مجھے لے کے گیا تھا، مر صاحب کبھی خوش ہو رہے لگتا ہے شہر لانا بندوں کو، کہا ہمارا پیانو بلیئر بلیئر سے ہے، میں تو بلیئر بلیئر سے سو کہ موٹو مالدار سے ہے، کہاں پیسہ ہے کے پاس سے. میں تو اینی بات سامنے تھے، اینی بات سامنے چکی تو میں کہتا ہوں یہ بلیئر تھا یہ گھر والوں شو سکون تو ہے نہیں. پھر میں نے اس سے کہا چل یہ تیرا بلیئر نہ بلیئر کھاتا کتنا ہے، ارے کتنے کھاتے ہیں یہ، ارے دو تو اپنے کھاتے ہیں، اس کو تو بیچارے کو حالی روٹی میں سن رہی چین سے. آپ دیکھیے جو آدمی دنیا پر محنت کرتے کرتے جتنی دنیا اس کے ہاتھ میں آتی ہے اتنا کھانا کم ہو جاتا ہے اس کا، کھانا کم، راحت اور سونا کم، سب کو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بات سمجھاتا ہے، ارے پگلے اس دنیا کے پیچھے کیا پڑا ہے، تیری دنیا کمانے کے بعد تجھے تو کم، تو تو یہ دنیا تو تیرے کام کتنی آتی ہے، پہلے تو تین روٹی کھاتا تھا، تو ڈیڑھ روٹیوں کی روٹی ہے. اچھا کتنے کپڑے سلائے، 15-20-25-50 جوڑی، کتنی جوڑی پہنے گا وہ؟ ارے بولو، ایک اس سے زیادہ نہیں پہنے گا، باقی تو گھر میں پڑے ہیں. اور بنگلہ کتنا بڑا بنایا ہو، رات کو رات گزارنے کے لیے کتنے کمرے استعمال کرتا ہے؟ ایک 10x15 یا 15x15 کا، باقی سب بنگلہ خالی پڑا ہے. اور باقی دنیا کی جتنی چیز اس کے پاس ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے، کوئی چوری نہ جائے، اس کا کام نہیں آتی. یہ ہے اللہ تعالی دنیا دار جو دنیا کماتے ہیں، ان دنیا داروں کو دنیا ہی میں خدا اللہ دیتا ہے کہ تو دنیا کے پیچھے پڑا ہے، تیری دنیا کو میں تجھے اس دنیا سے زیادہ نفع اٹھانے نہیں دیتا جا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، اور آپ کی بات مان کر اپنے آپ کو اس محنت پر ڈال دے جس محنت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کو ڈالا تھا، چاہے وہ مالدار تھا، وہ بھی عبداللہ ابن عمر امت کے بڑے مالدار صحابہ میں سے ہیں، بڑے مالدار ہیں، لیکن آپ کو بھی حضور نے محنت پر کون سی ڈالا؟ ایمان کی محنت پر. عبداللہ ابن عمر اتنے بڑے تاجر اور مالدار تھے، لیکن مسجد نبی میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مسجد نبی کے امور دین کی باتیں سوچنے کے لیے مشورے میں ہوتے تھے، اس مشورے میں ایک آدمی عبداللہ ابن عمر ہیں، شورا کے آدمی. جی ہاں، یہ تبلیغ کی محنت جو ابھی تم کو جمع کیا ہے، تقریر نے سنائی نہیں کیا، تقریر تو بہت سنتے ہو، تقریر تب کیسٹ میں اور اب تو موبائل میں اندر بھرے لیے تقریریں. ہاں یہ نہیں کہتے تقریر سے میں نہیں جمع کیا ہے، یا تین دن کے لیے دو دن کے لیے جمع ہونے کے لیے جمع کیا ہے نا، کہ اپنے بستر کے ساتھ آؤ اور یکسوئی کے ساتھ سوچو اور سمجھو اور سمجھ کر اپنی لائن ٹھیک کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ. ورنہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا پوری کی پوری حاصل کر دے آدم کا بچہ، اور اگر اس نے اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو کر اس کی دنیا میں اس سے دوست ناکام کریں گے. یہ کامیاب بھی ہو سکتا. اس کے لیے بیٹھے ہم لوگ کہ کچھ سوچو، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں ہم، اور اپنی زندگی کی لائن کو ٹھیک کریں. انسان محنت کر کے دنیا کیسی اچھی سے اچھی بنا لے گا، ہائی کوالٹی اور اچھی سے اچھی کوالٹی دنیا کی بنا دے گا، لیکن خود اچھا نہیں بنا تو اللہ اسے اس دنیا میں ناکام کرے گا، اور یہ دنیا اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے گی. اللہ نے تو انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ آدم کا بچہ اپنے پر محنت کر کے اپنے کو صحیح بنائے، اور اپنے کو ایسا بنائے جیسا اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جیسا اسے بننا چاہتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جانے والے انسانوں کے لیے اپنا مرسل، اپنا نبی اور اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں مقبول فرمایا، اور آپ نے دنیا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے. پریا یور ناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت. اے دنیا کے انسانوں, میں تم تمام کی طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے, آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے, آپ کو تو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر اور رسول بنا کر بھیجا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے رشیا ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے میں تو ایشیا ہو, اور چاہے ہندوستان ہو, چاہے کوئی اور ملک ہو, دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بن کر تشریف آئے. انی رسول اللہ الیکم جميعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. قال اللہ الذی له ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی حکومت اور ملک یہ ایک اللہ ہی کا ہے, وہی اس کا مالک ہے. یہ اور بات ہے, کسی کو بٹھا دے کرسی پر, جتنی دل بٹھانا چاہے بٹھا دے, اور جب چاہے اتار دے, یہ تو اللہ کی معاملہ ہے. ہم رات میں دیکھتے ہیں, ہاں کبھی کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے اس نے اوپر فیصلہ کیا کہ تم لوگوں کو جیلوں میں بھرتے تھے, آج تمہارے لیے جیل میں جانے کا اللہ حکم دیا, چلو جاؤ جیل میں معاف ہو. آپ انہیں دیکھ رہے ہیں, انی رسول اللہ علیکم جميعا, میں تم سب کی طرف اور تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. واللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے, لا الہ الا ہو, جس اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے, اور اس اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے, اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی کو مانا جائے, اسی کی مانی جائے, اطاعت ایک اللہ ہی ہے اور کسی کی نہیں ہے. کون اللہ ہے وہ؟ یحیی و یمیت, جس اللہ کے ہاتھ میں تمہارے تمام حالات اس کے ہاتھ میں ہیں, تمہاری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے, اور تمہاری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے. جس اللہ کے ہاتھ میں تمہاری موت و حیات ہے, اسی اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات کے بیچ میں جتنے حالات ہیں وہ حالات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. حالات آتے نہیں ہیں, حالات لائے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے حالات لائے جاتے ہیں انسانوں پر. زندگی کون دیتا ہے؟ ارے زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتے پہ مرتا ہے؟ کوئی نہیں مرتا. اور زندگی اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, انسان مرتا ہے؟ زندگی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور موت, موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو زندگی, زندہ ہونا, یہ انسان کی میرے دوستوں آخری درجے کی کامیابی ہے. اگر موت سے آدمی بچ جائے, زندگی مل جائے, تو ہو میں تو بہت کامیاب ہو گیا. اور مرنا, یہ میرے دوست آخری درجے کی ناکامی ہے. تو موت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو موت اور حیات کے بیچ میں جتنے حالات آتے ہو کس کے ہاتھ میں؟ ارے بولو, اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمیشہ تھا کیا سمجھاتا, ہماری پاس پیسہ نہیں, اتنا پریشان تو آج جمنا پاس پیسہ لے کے کر کے کس کے ہاتھ پاس, یہ بھی پریشان ہے. اور آج کل کا مال والا تو اور اللہ نے اس کے عجیب حالات رکھے ہیں پریشانی کے. ہاں کمائے کتنا ہی, کھاتا ہے تھوڑا, بچتا ہے زیادہ. اب بچنے کے بعد اللہ میاں نبی کا اچھی بات ہے، میں دیکھتا ہوں تو مال میں کیسے سکون سے رہتا ہے، تو اللہ نے ایسے حاکم لا کر رکھے ہیں کہ دن بدن وہ حاکم ایسے قانون بناتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہ کر پریشان ہوتا ہے کہ پیسہ گھر میں رکھا ہی نہیں، لمٹ اٹلا ہو تو نہیں تو جیل میں، اٹلا رکھا ہی نہیں، بینک میں رکھ سکتا نہیں، رکھ سکتا ہے آفر دے جائے بدو سب نے کاڑو سوچے بینک میں رکھا ہی نہیں، گھر میں رکھا ہی نہیں، قسط میں لے نہ پھڑا ہی نہیں، پھڑا ہی نہ کوئی نے کہوا ہی نہیں، آوا شو سو کیوں؟ اب کیا اب پیسے بچے تو کرنا کیا؟ کہ آج کل آج میں ایک فیکٹری ہتی ایم آٹلو پریشان چھو وقت پہ کھاؤ نہیں مڑتو، پڑ ہمیں آج یہ بچہ سے انوسر کرو کہ بیجی فیکٹری کو بیجی مصیبت میں کروا جاؤ، چلو ایک فیکٹری میں تو رات میں باہر آگے صبح تو مڑ دوں تم اور بیجی فیکٹری کھولے جیسے آپ کا دیا واگے آپ اوپر سے ارے بھائی میری بات سن رہا ہے پیسہ تو شکر جائے وہ لگا تو اس کو کیا کہتے انگریز میں کیا انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کیا ہوتا مصیبت میں بڑا دنیا بڑا دریا آدمی کا اپنا مال ہے وہ مال تمہیں نہیں رکھ سکتا، آدمی اپنے ساتھ لے کر وقت سامان تو نہیں سکتا کسی کو بتا نہیں سکتا، آدمی پریشانی پریشان اب انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کرتا ہی جا کرتا ہی جا کرتا ہی جا اور پریشانی بڑھاتا ہی جا، یہ آج کا حال ہے دنیا ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستہ حضور لے کر آئے ہیں، اس طرح سے بناؤ، پھر اللہ کا نشان ہو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اور اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر کے انسانوں میں صحیح زندگی زندہ کرنے کی محنت کریں گے تو پھر اللہ کا نشان ہو آسمانوں سے ایسے فیصلے کرے گا کہ جو ہمارے تمہارے لیے سکون چین اور راحت کے ملنے کا ہوگا، پھر اللہ عادل اور انصاف کرنے والے حکام ہمارے وقت لائے گا، عدل انصاف کرنے والے رعایا پر رحم کھانے والے رعایا کی ہمدردی رکھنے والے انسانوں کو خدا حکومت لائے گا، ہاں پھر اللہ تاجروں میں اور ہتھیاروں میں اور جتنے شعبے دنیا میں چل رہے ہیں ان شعبوں میں اللہ تعالیٰ ایماندار انسانوں کو لائے گا، ان کو ایمانداری دے گا، اور جب تمام شعبوں میں ایمانداری ہوگی تو ہمارے رات کے لیے ہر موقع پر سکون اور چین اور راحت کا ذریعہ بنے گی، اور نہ آج تو میرے دوستوں دکانوں سے خریدنے کے بعد بھی آدمی پریشان ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ملایا ہوگا کیا ملایا ہوگا، لیکن کرنا کیا تحفے سبھی کالے ہیں، کسی زمانے میں بیمار انسان کو تلاش کرنا پڑتا تھا، آج کے زمانے میں ایماندار تلاش کرتے ہوئے نہیں ملتا، آدمی اپنے گھر کے ممبروں پر اسے اطلاع نہیں ہے، باوروں کا رہا کیا ہے زندگی بگڑی ہوئی ہے، دنیا میں جتنے مسائل پریشانیاں اور جو کچھ حالات ہیں یہ میرے دوستو جانوروں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی وجہ سے، انسان بگڑا ہر شعبہ بگڑا، انسان بگڑا ہر شعبہ بگڑا, حکومت کا شعبہ بگڑ گیا, کرسیوں میں بیٹھنے والے بگڑ گئے, تاجر اپنی تجارت میں بگڑ گئے, کسان اپنی کھیتی باڑی میں بگڑ گئے, غریب اپنی غربت میں بگڑا, ہر آدمی بگڑا ہے. اور جب انسان بگڑا ہے تو پوری دنیا کا نظام بھی بگڑا ہے. دنیا کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے کوئی قانون کام نہیں دے گا. ہاں آج قانون کتنے, آج قانون کتنے پاس ہو رہے ہیں, لیکن قانون بنانے والا خود بگڑا ہوا ہے, تو اس کی پبلک بھی جو بگڑی ہوئی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے انسانوں کو حالات کو درست کرنے, ان کی زندگیوں کو سکون اور چین والی بنانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو محنت لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کو صحیح کرنے کی محنت ہے. انسان صحیح ہو جائے گا سب صحیح ہو جائے گا, اگر انسان صحیح نہیں ہوا تو دنیا کا کوئی شعبہ صحیح نہیں ہوگا. اصل انسان کا صحیح ہونا ہے. آج انسان کو صحیح کرنے کی محنت نہیں ہے, ڈاکٹر بنانے کی محنت ہے, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, ایم ڈی بناؤ, پی جی بناؤ, پتہ نہیں کیا بناؤ, لیکن انسان صحیح بنے اس کی بھی دوست محنت نہیں ہے. اس کی محنت تو انبیاء لے کر آئے ہیں تاکہ انسان صحیح بنے. اس میں ایمانداری آئے, اس میں خدا کی مخلوق کی ہمدردی آئے, اس میں حیا اور شرم اور عفت اور پاک دامنی اس میں آئے. جب تک انسان میں عفت اور پاک دامنی نہیں آتی وہاں تک بھی دوستوں عزت محفوظ نہیں رہتی ہے. چاہے قائد خان کی تو بنا چل جاؤ, اس لیے بھائیوں ایک محنت نبی والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو محنت دی ہے اس محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس محنت کو کریں تاکہ اس محنت سے ہم بھی صحیح بن جائیں, ہم بھی صحیح ہو جائیں, ہمارے اندر ایمانداری آئے, ہمارے اندر تقوی آئے, ہمارے اندر توکل آئے. یہ وہ صفات ہیں ایمانی کہ انسانوں میں جب یہ صفات آ جایا کرتی ہیں تو انسان غلط کو چھوڑتا ہے اور صحیح کو اختیار کرتا ہے. اس کی محنت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس محنت پر ڈالا, اور جب اس محنت کے صحابہ نے اپنے آپ کو لگایا تو اللہ نے اس محنت کے نتیجے میں ان کے اندر وہی صفات ایمانیہ پیدا کی, ان میں سبق تقوا خود ان کی زندگی میں پیدا ہوا, اور یہ دنیا میں اللہ کے بندے بن کر جینا ان کی زندگی میں ہے. پھر وہ لوگ جو بے دوستوں غلط زندگی کی بنیاد پر ایمان میں داخل ہونے سے پہلے جو لوگوں کو راستوں میں لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کو میرے دوستوں لوٹ پھاٹ کیا کرتے تھے, وہی لوگ ایمان اندر آنے کے بعد اور ایمانی زندگی ملنے کے بعد وہی لوگ خود بھوکے رہتے تھے اور دنیا کے انسانوں کو کھلاتے تھے. خود لوٹنا پھاٹنا تو آپ کی بات ہے. اس کے لیے بنیادی بات میرے دوستوں یہ ہے کہ ایمان کے ذریعے دل کو صحیح کیا جائے. ایمان کے ذریعے ایمان آئے گا, ایمان کی محنت سے. ایک محنت ہم کہہ رہے ہیں محنت کہ دل میں ایمان کو اتارا جائے, دل میں خوف خدا کو اتارا جائے, دل میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں لایا جائے کہ میرا اللہ خبیر ہے, میرے ہر حال کی خبر رکھنے والا ہے, میرا اللہ علیم ہے, اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے, وہ تو دل کے اندر کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے, وہ اپنے ارادے میں یکتا ہے, وہ جس چیز کا ارادہ کر لے گا اور اس چیز کے لیے کن ہو جا کہہ دے گا وہ چیز ہو جائے گی. اللہ کو اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے دل کی گہرائی میں اس یقین کو اتار. ہاں اصل دل ہے. اللہ کے بھائی نبی نے یہ بات فرمائی ہے, انا ان نفل جسد لمضغہ, کان کھول کر سن لو, انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلحت جسد کلو, جب یہ دل درست ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم پورا درست ہو جاتا ہے. یہ ایماندار تو انسان کی آنکھیں ایماندار, انسان کے کان ایماندار, انسان کے دل و دماغ ایماندار, انسان کے ہاتھ پیر ایماندار. کیا مطلب؟ اب ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھے گا, اب ان کانوں سے غلط بات کو نہیں سنے گا, اب اس زبان سے غلط نہیں بولے گا, ان ہاتھوں اور پیروں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ دل صحیح ہو گیا ہے, لہٰذا ہاتھ پیر سب صحیح ہو جائیں گے. پھر یہ ہاتھ ظلم نہیں کر سکتے, یہ ہاتھ رشوت نہیں لے سکتے, یہ ہاتھ میں دوستو غلط دستاویز نہیں بنا سکتے, یہ ہاتھ غلط صحیح دستخط نہیں کر سکتے, یہ ہاتھ کسی کو ستا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ دل میں ایمان آ چکا ہے اور یہ ایمان انسان کے جسم کے ایک ایک عضو سے ظاہر ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ بات فرمائی, الایمان ما وقر فی القلب وصدق العمل. ایمان دل میں قرار پاتا ہے اور جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. ایماندار انسان سے بے ایمانی والے اعمال نہیں ہو سکتے, لیکن ایمان کی جگہ یہاں نہیں ہے, زبان ایمان کی جگہ نہیں ہے, دل ایمان کی جگہ ہے. جب یہ ایمان دل میں اتر جایا کرتا ہے تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. ہاں, اور جب اس کی زندگی میں یہ ظاہر ہونے لگتا ہے, اب لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایماندار مانس ہے, ایماندار ہے. اور دل میں ایمان کو اتارنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں ہے, ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے میرے دوستو یہ آدمی کا یہ سر ہے. زبان سے انسان ایمان کی بات کہے گا, کان سے ایمان کی باتیں سنے گا, دل و دماغ سے ایمان کی باتوں کو سوچے گا, ایمان دل میں اتر جائے گا. دل اندر ہے اور دل میں جانے کا راستہ یہ ہے. انسان جو دیکھتا ہے, جس نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ چیز دل میں اترتی ہے. انسان جو بولتا ہے وہ اس کے کان سنتے ہیں, اور جو کان سنتے ہیں وہ دل میں بات اترتی ہے. یہ سلاح ہے دل میں اترنے کے. اس لیے امبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے انسانوں کے پاس ایک اللہ کی دعوت لے کر آئے, اس کو بولو. ایک اللہ کرتا دھرتا ہے اور ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. عزت کا مالک اللہ ہے, زندگی کا مالک اللہ ہے, موت و حیات کا مالک اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی چلتی ہے. کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی, اور کسی کی نہیں. اللہ قرآن شریف میں اس بات کو کہہ رہا ہے, الا لہ الخلق والامر. یہ کائنات پوری کی پوری ہے, اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کی اس پر چلتی ہے اور کسی کی نہیں. ہاں, اے سی کے بنگلے میں اوپر سے فیصلہ بے چینی کا ہے تو اے سی میں رہ کر بھی نیند نہیں آتی. اے سی میں راحت دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اے سی میں راحت نہیں ہے, اللہ راحت دے گا تو ملے گی, ورنہ اسی میں اللہ اگر پریشانی ڈالے گا تو اللہ کی طرف سے پریشانی کا حکم آئے گا تو اے سی اسے پریشان کرے گی. حیثیت دین میں. ہم کیا سمجھتے ہیں راحت و آرام کے نقشوں کا ملنا کامیابی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, راحت و آرام کے نقشوں میں راحت و آرام ملے یہ کامیابی ہے, اور راحت و آرام کے نقشوں میں راحت و آرام اللہ دے گا تو ملے گا. اور اللہ کیا راحت و آرام کے دینے کا جو ضابطہ ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی انسان گزارے گا تو پھر اللہ اس کے لیے راحت کا فیصلہ کرے گا. ورنہ اے سی میں سو کر صبح کی نماز چھوڑے گا تو میرے دوستو وہاں سے مصیبت کے فیصلے آئیں گے. یہ سمجھنے کا اللہ نو آپ لوگ گھروں سے اور ہماری پاس پیس آف مائنڈ تھی, یہاں بھی ہے ادھر. اب ہمارا حل کیا ہے کہ ہم غلط بول بول کر اور غلط دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنے دل کے یقین کو بگاڑ دیا ہے. ہم بھی کیا کہتے ہیں, کوئی اشارہ کرتا ہے پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے. حالانکہ پیسے ہونے کے باوجود اگر اللہ ناکام کرنا چاہے تو کامیاب ہوگا ہی ہے نا. پیسوں سے کام بننے کے بجائے یہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا اگر اللہ کے فیصلہ ہی ہے. ہاں ہمارا یقین بگڑا ہے. کیوں؟ ہماری سوسائٹیاں بگڑی ہوئی ہیں. آپس میں خراب بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ ہی کہا تو سب کچھ ہے, کون کہتا ہے؟ اگر کوئی کہے نا ارے کاکا اللہ راج باز بہادر سے پڑھ پڑھ لا کے کیا یہ پڑھ ہے کیا؟ پڑھ تیرے اعمال ہے, تیرے اعمال غلط ہیں اس لیے اللہ تیری زندگی کو اجاڑتا ہے. باقی تیرے پاس تو زندگی بننے کے اسباب تو سب موجود ہیں, پھر کیوں پریشان ہے کہ اس میں میری زندگی غلط ہے؟ اب یہ غلط بولتے بولتے بولتے دل میں یہ اتری ہے چیزیں. اب یقین غلط ہے, اب سوچنا بھی غلط ہے. دل میں اترا کیا ہے؟ پیسہ آ جائے تو کام بن جائے. تو اب دماغ کیا سوچتا ہے؟ پیسہ کہیں گی لاؤں گا. اب اس پیسوں کے حاصل کرنے کے لیے حرام حلال ظلم ستم یتیموں کا دبانا جو بھی ہو مجھے پیسے. اور یہ جتنا اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا اس مال میں خدا اس کی ناکامی کا فیصلہ کرتا جاتا ہے. تو غلط اندر جمع ہوا ہے. دل کی مثال کیسے کی ہے کیسے جانتے ہو؟ اجما بدو بھرو لوں تمہیں. لیکن ہماری کیسٹ میں اور یہ ہے میرے دوستو مائک. آج کے مائک میں بولتا جاتا ہے کیسٹ بڑھتی جاتی ہے. اب غلط بولا ہے تو غلط بھری ہے, کیسٹ میں غلط باتیں بھری ہیں. اب ان غلط باتوں کو ختم کر کے صحیح بات لانے کا کیا راستہ ہے؟ تو صحیح والا لائف کیا راستہ کرتا ہے آدمی کہ جس مائک میں غلط بول کر اس میں کیسٹ میں غلط بھرا ہے اب کہتے ہیں کہ اسی مائک میں صحیح بول. صحیح بولے گا تو آٹومیٹک کیسٹ میں کیسٹ میں سے غلط باتیں ختم ہوں گی اور صحیح بات آ کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ارے ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس کے لیے لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ہمارے دلوں کا یقین بگڑا ہوا ہے. اب یہ یقین سدھرے اور صحیح یقین مل جائے اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں چار مہینے نکل کر صحیح اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ صحیح بات دل میں اتر جائے اور غلط بات مل جائے. ارے بات سمجھ میں آؤں گا بتاؤ. ہم سب کو یقین صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کا یقین نکلا ہوا ہے چاہے بولے چاہے کوئی بھی ہو. سے بولتے بھی ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے تو اس پر اکتفا نہیں کرتے, اللہ ہی کرتا ہے. مگر یہ مگر جو آ رہا ہے وہ اندر کے یقین کا بگاڑ کے وہ بنا رہے ہیں. جب تک یہ یقین اندر سے بگڑا ہوا یقین صحیح نہیں بنے گا وہاں تک زبان کا بول صحیح نہیں آئے گا. اور آدمی یقین جب تک صحیح نہیں ہوتا, آدمی کا سوچنا صحیح نہیں ہوتا, اور جب آدمی کا صحیح سوچنا صحیح نہیں ہوتا تو آدمی کی بے سوچ تو اعمال خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جتنے اعمال خراب ہوتے جاتے ہیں اتنا آسمانی فیصلے اس کے خلاف آتے جاتے ہیں. دیکھو نا اپریل میں بارش ہو رہی ہے, اولے پڑ رہے اولے, ہاں فیصلے الٹے آ رہے ہیں, دھرتی کب ہو رہے ہیں زمین اللہ ہلا رہے ہیں. ہاں اس میں دوستو وقت وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ, ہم نے اور آپ نے اپنی نبی والی محنت چھوڑی ہے, جس محنت کے نتیجے میں چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارا یقین بگڑا ہے, اور ہمارے یقین کے بگڑنے میں ہمارے اعمال بگاڑے ہیں, اور ہمارے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے حالات کو بگاڑا ہے. راستہ صحیح کیا ہے؟ صحیح محنت کرو. کیا مطلب؟ صحیح بولو, صحیح دیکھو, صحیح سوچو, تاکہ دل میں صحیح بات اترے. صحیح محنت کرو کیا مطلب؟ آنکھوں کو, زبان کو, کانوں کو صحیح استعمال کرو. صحیح استعمال کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ جو بات اللہ کے نبی نے بولنے کو کہا ہے وہ بولو, اور جو نہ بولنے کو کہا ہے وہ نہ بولو. ایک محنت صحیح ہے, اس سے دل کا یقین صحیح ہوگا, اور دل کے یقین کے صحیح ہونے پر زندگی صحیح ہوگی, اور زندگی کے صحیح ہونے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے صحیح فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے خدا نظام چلا رہا ہے, وہیں سے تدبیر ہو رہی ہے. اگر ہمارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے حالات بنائے گا. میرے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, تو اللہ جب اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش برساتا ہے, اور جب اسے بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ بارش کو روک لیتا ہے. جب ضرورت ہو بارش آئے, اور جب ضرورت نہ ہو بارش رک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ضرورت کے وقت میں بارش برسائے, اور نہ ضرورت ہو بارش روک لے, تو سمجھ لو آسمان والا زمین والوں پر راضی ہے. اور جب ضرورت نہ ہو اور برسے, اور جب ضرورت ہو نہ برسے, تو سمجھ لو آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اس لیے اب ہمیں اور آپ سے بات نہیں جا رہی میرے بھائیوں, کہ ہم اور آپ اپنی محنت کو صحیح کریں تاکہ ہم صحیح ہوں, ہم صحیح ہوں. ہماری محنت غلط ہے, یعنی ہماری زبان کی بول غلط, ہمارے آنکھوں کا دیکھنا غلط, ہمارے کانوں کا سننا غلط. جب سب غلط ہی غلط ہے تو اندر بھی غلط ہی غلط آ رہا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں اس ماحول سے نکلو, اللہ کی راہ میں نکلو. کہاں نکلو بولو, کہاں نکلو؟ ارے دیکھ چھوڑی نے پیسہ کما ممبئی جانا نہیں چاہتا, بولو نا دیکھ چھوڑو نا کیا پیسہ مت ہے. وہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھ چھوڑو ایمان مت ہے. کیوں کہ گھر رہ کر ہم بنے نہیں ہیں, بگڑے ہیں. جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہم نے بگاڑ آ رہا ہے. یہ ماحول ایمان کے لیے سازگار نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو جیسے صحابہ نکلے اپنے گھروں سے اپنے کاروبار سے, اور اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. ایمان کہاں بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے مسجد میں, اور استعمال ہوتا ہے مسجد کے باہر بازاروں میں, کرسیوں میں, کرسی پر ایمان ظاہر ہوتا ہے, استعمال بنتا ہے مسجد میں, استعمال ہوتا ہے کرسی پر, اور استعمال ہوتا ہے دکانوں پر, استعمال ہوتا ہے آپس کے معاملات میں, ایمان استعمال ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں نکالو, دل نہیں چاہے گا, طبیعت نہیں چاہے گی, لیکن جیسے بیمار آدمی دوا پینے کو اس کو طبیعت چاہتی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی حاجی صاحب دوا کھا جاؤ نہیں تو مجھے بیماری بہت ہوتی جسے ہو, تو آدمی مجبور ہو کر جی نہیں چاہتا تب بھی زبردستی دوا کھاتا ہے. کیوں کہ مجھے تندرستی ملے, مجھے صحت ملے, میری تکلیفیں دور ہو جائیں. ایسے میں دوستوں ہم یہ کہتے ہیں طبیعت نہ چاہے اس کے باوجود اندر ایمان بنانے کے لیے نکلنا ضروری ہے. اگر اس غلط ماحول میں رہتے رہتے ایمان بگڑتا گیا اور اس حال میں موت آ گئی تو میرے دوستوں خون کے آنسو انسان کو رو پائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر بھی ہے کہ جو انسان دنیا سے اپنے ایمان کی دولت کو لٹا کر گیا یا اپنے ایمان کو چھوڑ کے گیا, اب اگر مرنے کے بعد اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر اتنا ہے ہوگا کہ اس عذاب الہی کو دیکھ کر بھی یہ روئے گا, اتنا روئے گا کہ اس کے رونے میں اور اس کے آنسو میں کشتیاں بہنے لگیں گی, اتنا روئے گا. لیکن اس کا رونا اس کو کام نہیں دے گا, اور اللہ کی رحمت کو جوش میں نہیں لائے گا, بلکہ اللہ غصے میں آ کر کہے گا ایک سو روپیہ والا تو کر لے ہو سبھی لوگ پڑے نہ ہو ہم سے بات نہ کرو. انکان مریف میں نیبانی یا قرور ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین کہ میرے بندے تمہیں سمجھانے کے لیے آتے تھے, بات سمجھاتے تھے, تو تم نے ان کی بات کا سننا تو بات کی بات ہے, تم نے ان کا مذاق اڑایا ہے, ہماری بلا نہیں ہے, اور ان کی مذاق اڑا کر تم نے میری اطاعت کو اور میرے ذکر کو تم نے بھلا دیا, اور تم میرے ان بندوں پر ہنسا کرتے تھے. ہاں اب کچھ کام نہیں ہوگا, اب اللہ تعالیٰ اور مجھ سے ہوگا. ابھی ہمارے پاس سخت ہے موت سے پہلے پہلے, ہاں, کہ اپنی گاڑی کو ریورس میں لیں, اپنی زندگی کو بنانے کی محنت کریں, ایمان کی محنت میں لگے, اور ایمان کی محنت کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہمارے دل میں یقین اور ایمان صحیح گزرے اور ہماری زندگی گھروں صحیح ہو جائے. اس کے لیے ہے یہ, اگر گھر جا کے ایمان بنتا تب تک بن جاتا, گھر رہتے ہوئے اگر ایمان بنتا نا تو ہم میں سے کتنوں کی عمر میں دوستو کسی کی 60 ہے, کسی کی 70 ہے, کسی کی 40 ہے, کسی کی 50 ہے, لیکن ایمان بننے کی بات تو باقی ہے, اندر اور ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے, نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, جماعت سے نماز پڑھنے والے انسان میں سستی آنے لگتی ہے, اب جماعت جاتی ہے نماز جاتی ہے, ہاں, جھوٹ فریب دھوکہ مکاری اتنے کی بارش شروع ہو جاتی ہے, گالی گلوچ, ہاں, یہ سب چیزیں زندگیوں میں آنا شروع ہوتی ہیں. کیوں؟ ایمان اندر جتنا کمزور ہوتا جائے گا انسان کی زندگی میں بگاڑ آئے گا. اس کے بعد وہ آپ سے ہم کہہ رہے ہیں آج کل تو مت ڈالو. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر تو ہم آ کرتے تھے تیری زندگی کی ریل میں تیری بیوی پچاس سال سے بیٹھی ہے, تیری زندگی کی ریل میں تیری اولاد چالیس سال سے بیٹھی ہے, تیری زندگی کی ریل میں تیری دنیا کا کاروبار سات ستر سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کی ریل میں تو اللہ کے دین کو بھی سوار کر لے. اس لیے کہ جس وقت موت آئے گی اور موت کے آنے کے ساتھ یہ بیوی یہ بچے یہ تیرے دنیا کا کاروبار یہ سب تجھے چھوڑ دیں گے اتر جائیں گے. لیکن اللہ کا دین ایسا شریف پیسنجر ہے کہ یہ تیرے ساتھ موت کے بعد بھی تیری قبر میں تیرے ساتھ ہوگا, حشر میں تیرے ساتھ ہوگا, یہاں تک کہ اللہ کا ہمارا دین تجھے جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گا. اس مسافر کو سوار کر لو, زیادہ نہیں, سال میں چار مہینے ہم کہتے ہیں آٹھ مہینے چلو بھی بچے کاروبار کے رہو, چار مہینے اپنے بنو. ابھی تو اپنے بھی بچے دکان کاروبار کے ہیں, اپنے نہیں ہے, اپنے نہیں بنے. اپنے لیے سال میں چار مہینے فارغ کر کے اللہ کی راہ میں نکل کر اس ایمان کی محنت کو کرنے کریں اور اس ایمان کی محنت کے ذریعے اپنے دل کی دنیا کو صحیح کرنے کی فکر کریں, اپنا یقین صحیح ہو اور یقین میں ترقی ہو رہی ہو اور اللہ کا تعلق ہمیں مل رہا ہو, ہمیں آخرت کا فکر نصیب ہو جائے. معاف کرنا, آج تو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی آخرت نہیں بولتا ہوں کہ میں مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, کوئی نہیں. دنیا ہی دنیا اور دنیا ہی کے تمام چکر, یہی زبانوں پر, یہی مجلسوں میں, گھر میں بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یہاں تک کہ مسجد میں بھی وہی. اب یقین بنے گا کیسے, ایمان آئے گا کیسے؟ اور جو باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, جب اس باپ کی زبان پر ایمان نہیں ایمان کے بول نہیں ہے تو اس کے بعد بچوں کی زبانوں پر کیسے ایمان کے بولائیں گے؟ اور جب ایمان کا بول ہی نہیں ہے تو دل میں ایمان آئے گا کیسے؟ نبی نے تو محنت بتائی ہے, بولو, زبان کا بول بدلو, لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ سب کچھ ہے, وہی بڑا ہے, وہی مارتا ہے, وہی جلاتا ہے, وہی زندہ. بولو زبان سے کہو, جب آدمی ایمان بولے گا اور کہے گا اور اس کے کان ایمان کے بولوں کو سنیں گے اب اس کے دل میں یہ بات اترے گی. اور یہ چار مہینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, چار مہینے تو اس کو سیکھنا ہے اور اپنی زبان کو اس ایمان کے بول سے معلوم کرنا ہے, پھر گھر آ کر بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ایمان کے بول بولتے ہوئے زندگی گزارنا ہے تاکہ ہمارا ایمان اندر محفوظ ہوتا چلا جائے اور اس کی ایمان میں ترقی ہو. اس کے لیے مقامی محنت ہے. ہاں, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے دنیا کی باتوں کی عادت اتنی ہو گئی ہے کہ دین کی زبان پر بات کرنے سے بھی آدمی نہیں گھبراتا ہے. بنانا دیا کو دین کی بات بولنا سیکھا نہیں, دین کی بات زبان سے نکالی نہیں, اب دین کی بات کہنے کو کہو تو یہ چار مہینے اس کے لیے ہیں, اپنی ذات کو بنانے, اپنے دل کے یقین کو صحیح کرنے, اپنی زبان کو ایمان کی باتوں سے مانوس کرنے. ہاں, پھر ہم جہاں بیٹھے اپنی زبان سے ایمان کے بول بولنے والے بنے. اپنے گھر جائیں تو اپنے بال بچوں سے ایمان کے بول بولیں کہ بیٹا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے کھلاتا ہوں, نہیں بیٹے, تیرے باپ کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور تجھے بھی اللہ کھلاتا ہے. گھر میں آ کر بیوی سے یہ کرو کہو گے کہ دیکھ میں کماتا ہوں تو کھاتی, ایسا بات ایسی بات نہیں ہے, اللہ کھلاتے اور ہم سب کھا رہے ہیں. پھر آدمی کی زبان کا بول گھر میں یہ ہوگا. پھر آدمی اندر ایمان ہے تو آدمی اپنی دکان کے مزدوروں کو بھی غلط بات نہیں کہے گا کہ بھوکے مری یہ سب کام گاڑی رکھی دکان تھی بھوکے مری. یہ زبان کے بول اس کے نہیں ہوں گے, بہت احتیاط سے بولے گا. ہاں یہ خدائی کے بول نہیں بولے گا, بلکہ سمجھے گا, نرمی سے بات کر کے بھائی مزدوری کر, ایمانداری سے کر, اللہ تجھے روزی دیتا ہے اس کا شکر ادا کر, پھر یہ کہے گا. اس لیے میرے بھائیو یہ اجتماع اس کے لیے ہے کہ اپنے بارے میں کچھ سوچو. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ منصب کی بات تو برابر ہے پر ہماری پاس یہ وقت نہ تھی, یوں کہتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں موت سے پہلے پہلے تک تمہارے پاس وقت ہے, اور جہاں موت آئی تو وقت اب نہیں ہوگا. ایک موقع لن دیا ہے, وقت ہے. اگر تم اپنی ذمہ داری سمجھو گے تو کہ بھائی مجھے تو موت آنی ہے, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اگر میں نے اپنا ایمان نہیں بنایا تو میرا کیا ہوگا. جیسے بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تندرستی چاہیے, ڈاکٹر کہتا ہے ابھی کے ابھی داخل ہو جاؤ, تو کوئی ایسا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دکان پر میں اکیلا ہی ہوں میں کیسے داخل ہو جاؤں, اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے یہاں سے گھر بھی نہیں جانا چاہیے آپ کو, یہیں کہیں داخل ہو جاؤ ورنہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے. تو وہی جیون داخل ہو جاتا ہے, اگر بچہ بیوی بچے ساتھ کریں میری دکان کو شوتے سے تو کیا کہ میں جی تھا وہ اتنے تھا جیون جو ہے زندگی چاہیے. ہاں ایسے میرے دوستو کہو اس دل کو اس دس کو اسے جو ہونا ہو ابھی اس حال میں موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا, نہ میرے کلمے کا ٹھکانا, نہ میرے یقین کا ٹھکانا, نہ میری نماز کا ٹھکانا. میں اپنے آپ کو مجھے اللہ نے مسلمان کے گھر میں جنم دیا اس کا کتنا بڑا مثل احسان ہے, میں اس گھر میں رہتے ہوئے میں دین کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہوں, میرا ہوگا کیا. یہ اس بات پر آؤ اور خوب یاد رکھو, جیسے بیوی کو اپنا سمجھتے ہو, بچوں کو اپنا سمجھتے ہو اور تمام کو اپنا سمجھتے ہو, اگر ان کی طرف سے کوئی تقاضا آتا ہے تو آدمی اپنی دکان میں ترتیب بنا کر ان بال بچوں کے تقاضے کو پورا کرتا نہیں کرتا. اس کے معنی کیا ہے کہ وقت ہے, لیکن کس کے لیے ہے, جس کو اپنا سمجھے اس کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں بیوی میری بچے میرے دکان میرا, تو میرے بھائی اور دین بھی میرا, دین میرا ہے اور میری ضرورت ہے, اگر اس کے بغیر میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا. اس دین کو زندگی میں لانا میرے لیے ضروری ہے, اس کے لیے میں تو سب کہہ رہے ہیں ادھر ادھر مت جاؤ. اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کے دین کو زندگی میں گھروں میں تجارتوں میں لائے بغیر ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور فرصت موت تک نہیں ہے, فرصت موت تک نہیں ہے. اور اگر سمجھو تو موت تک اللہ نے فرصت دین کے لیے دی ہے, موت کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے, اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گا. یہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا, یہ کرسی پہ بیٹھنے والا کرسی سے نیچے اتر سکے گا نہیں, اسے اپنی زندگی اتنا بھروسہ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں میرے دوستوں آج کا نوٹ ڈالو, ہمیشہ اجتماع سے اللہ میں بھیجتا رہتا ہے, اور اللہ اجتماع میں لاتا اسی لیے تاکہ میرے بندے صحیح بات کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کر لیں. یہاں آنے کے بعد اللہ نے دل میں ایک بات ڈالے کہ نہیں بات تو صحیح ہے یار, اور پھر بھی ہم اپنے نفس و شیطان کے مکر و فریب میں آ جائیں کہ بات تو صحیح ہے لیکن میرے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے, دیکھتے دیکھتے موت قریب آ جائے گی, پھر موت کا پھر آدمی کہے گا اللہ کی طرح اب موقع نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے حال پر رحم کھائیں, اپنی اولاد پر رحم کھائیں, اپنی بیوی بچوں پر رحم کھائیں کہ ہماری زندگی میں دین آئے, ہماری آل اولاد کی زندگی میں دین آئے. اور اگر ہماری زندگی میں دین نہیں آیا تو دنیا ایک دن چھوٹ جائے گی اور موت کے گھاٹ اتر جانا پڑے گا. آج سوچو ہمارے بال بچوں کو ہم سے دین نہیں ملا, ممبئی سے اچھے اچھے بٹن لائے, اچھے اچھے کپڑے لائے, اچھی اچھی چیزیں لائے, ہاں بازاروں میں گئے تو بازاروں سے پتہ نہیں کیا کیا خرید کر لائے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا میری اور میری بیوی بچوں کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے, اس کی فکر نہیں آئی. یہ فکر آئے گی اللہ کے علاوہ نکلنے کے بعد. اس آبادہ سے کہتے ہیں اب تک زندگی جو غفلت میں گزری ہے اس سے تو معافی مانگو, بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑنا, جس محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں بگاڑ آیا ہے, ہمارے گھروں میں بگاڑ آیا ہے, ہماری سوچ اور وچار بگڑ گیا ہے, پھر اس محنت کو اختیار کرو, ہاں اور اس محنت اپنے آپ کو لگاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری زندگی کو ٹھیک کر دے گا. اس لیے سب کے سوچ طے کرو ان شاء اللہ دو رکعت سر توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیجیے, اور آج کی اس مجلس سے فیصلہ کرو کہ نہیں جب تک ایمان نہیں بنتا وہاں تک گھر نہیں جاتا, جب تک ایمان نہیں بنتا وہاں تک دکان اور کاروبار میں نہیں جاتا, جب تک ایمان نہیں بنتا وہاں تک کسی اور کام میں نہیں لگنا, پہلے ایمان بناؤں گا زندگی میں ایمان لاؤں گا, ایمانی زندگی سیکھ لوں گا اور ایمانی زندگی سیکھ کر پھر کاروبار میں دکان میں ہر جگہ جانا ہے. اس کے لیے بھی دوستو چار مہینے, جتنے بولو چار مہینے کم سے کم اپنی سوچ وچار کو صحیح کرنے, اپنے دل کے یقین کو درست کرنے اور اپنی اپنی اپنا روح اللہ کی طرف میرے دوستو پھیرنے کے لیے ایک مرتبہ چار مہینے آدمی بغیر سوچے ہوئے اور بغیر تاخیر کیے ہوئے آدمی اللہ کے راستے میں نکل پڑے. اس لیے کہ میرے بھائیوں جو بھی اللہ کی طرف قدم اٹھائے گا اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا, جو بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اپنے قریب کر لے گا. اللہ کی راہ میں نکل کر جب محنت کریں گے تو اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری راہ میں محنت مجاہدہ کرے گا میں اسے ہدایت دیتا رہوں گا. لہذا میرے بھائیوں آپ اجازت سے ہماری گزارش ہے اجتماع ہو رہا ہے, اجتماع سے پہلے ہمارے گھر گھر پہ آ کر لوگوں نے محنت کی ہے, ہماری تشکیلیں کی ہیں, ہمیں بات سمجھائی ہے کہ بھائی دین زندگی میں لانا بہت ضروری ہے, بھائی دین محنت سے آئے گا بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا, اور دین اور ایمان محنت کون سی محنت, وہ محنت جو نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے نبی والی محنت پر اپنے آپ کو جب ہم ڈالیں گے اللہ ہمیں دین کی حقیقت دے دے گا. جی ہاں اس لیے بھائی آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے اللہ نے تمہیں یہاں بلایا ہے دینے کے لیے, ماشاءاللہ اپنے گھروں سے قربانی کے ساتھ یہاں پہنچے ہو, ہم نہیں پہنچے اللہ نے پہنچایا ہے, اور اللہ نے کیوں پہنچایا ہے, اللہ کریم ہے, اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے اور میرے دین کی طرف آئے اور میرے دین کی محنت میں کھجانے والی قربانی پر اپنے آپ کو ڈالیں, یہ اللہ چاہتا ہے, اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. اب میں دوستو اگر ہم تھوڑا سا اللہ پر نگاہ کر کے طے کریں گے کہ اللہ میری ذات کے لیے میرے لیے مشکل ہے تو آسان کرنے والا ہے, تو میرا رب ہے. جب تو نے مجھے یہاں پہنچایا ہے تو اللہ اپنی نبی والی محنت کے لیے مجھے قبول کر لے, تیرے نبی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دے دے. اگر ہم اللہ پر میرے دوستوں نظر کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں گے اور توفیق مانگیں گے, اللہ ہمیں ضرور توفیق دے گا, ہمارے لیے آسان کر دے گا, اور ہم اللہ کے دین کی مدد میں آگے بڑھیں گے, اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخر دونوں بنائے گا. اس کے لیے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اجتماع کے چار مہینے ضرور جانے گا. ارے جاؤ گے؟ ہاں اپنے لیے جائیے, اپنے خاندان کے لیے جاؤ کہ میں دین کی محنت بھی میں اللہ کے نام میں جا کر اللہ کے دین کی محنت کو سیکھ کر آؤں, تاکہ میں اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر, اپنی بستی میں اور دنیا میں اللہ کے دین کی مدد کرنے والا بن جاؤں. اس کے بعد دوستوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے, جیسے آپ اطمینان سے بیٹھے ہو, اللہ کی بات کو دھیان سے سن رہے ہو, اللہ اسے قبول فرمائے. دیکھیے میرے دوستوں اصل ہے تشکیل, اپنی تشکیل کرو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے. اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تشکیل کرو گے, طبیعت کر لو گے, اللہ تمہارے دل پر دیکھے گا میرا بندہ چاہتا ہے غلط زندگی چھوڑنا چاہتا ہے, صحیح زندگی پر آنا چاہتا ہے, میرا بندہ میری نبی والی محنت کو اپنی محنت بنانا چاہتا ہے. جب اللہ اس بات کو دل میں دیکھے گا تو آسمان سے اللہ ہمارے لیے توفیق کا دروازہ کھولے گا. اللہ تعالیٰ انسان کا مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے نہیں دیکھتا, صلاحیت نہیں دیکھتا, اللہ تو اپنے بندے کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. میرے بندے کا دل کا فیصلہ کیا ہے, میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب اللہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کا فیصلہ ہی کیا ہے اس نے کہ مجھے تو دین کی محنت میں وقت لگانا ہے, چار مہینے جانا ہے, اور اللہ جب اس کے دل میں اس بات کے فیصلے کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کے دل کے فیصلے کو سچا کر دکھاتا ہے. اس میرے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے جب تک تشکیل پوری نہ ہو وہاں تک اطمینان سے بیٹھے رہو, اللہ کی تو متوجہ ہو جاؤ, اے اللہ میرا بھی ایمان بگڑا ہے, مجھے بھی ایمان صحیح کرنا ہے, مجھے بھی آخرت کے فکرنے والا بننا ہے, اے اللہ میری ہمت نہیں ہو رہی, مجھے معاف کر دے, مجھے بھی توفیق دے. اگر بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اللہ کی طرف توجہ ہو جاؤ گے, اور ہم سب کے لیے پورے بچے کی دعا کرتے رہو گے, ہمارے جمنے پر بیٹھنے پر اللہ ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا. لہٰذا سب کے سب پہلے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ اخیر تک بیٹھے رہیں گے, بھائی بیٹھے رہو گے, اور کوئی اگر کوئی خرابی ہونے میں دوستوں تو اس کا پڑوس والا اس کے پیر پکڑ لے, بھائی ٹھیک ہے کیسا تشکیل کے بعد جائیں گے. اگر آپ اس کی کوشش کرو گے ہو سکتا ہے میرے دوستوں اس کا بیٹھ جانا اسے اللہ کے قریب کر دے اور اللہ اسے توفیق دے دے. لہٰذا سب کے سب میں دوست بیٹھے رہے اور وہ خوش نصیب بندے جنہیں اللہ نے توفیق دی اپنی راہ میں جانے کی نام لکھایا یا اپنے اپنے مقام پر میرے دوستوں نام لکھا کر آئے, ان تمام سے ہماری گزارش ہے وہ بھی اور جن کو اللہ نے اجتماع میں پہنچایا ہے وہ حضرات بھی دل میں بات آ گئی ہے بیٹھے نہیں اپنے آپ کو پیش کر دیں. جب اپنے آپ کو کھڑے ہو کے پیش کر دو گے اللہ شیطان کی کمر توڑ دے گا اور اللہ کی توفیق شامل یاد ہو جائے گی اور اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا دے گا. میرے دوستو سب سے ہماری گزارش ہے جو اللہ نے اللہ کی راہ میں اس سوا سے نکلنے کے لیے اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے ارادہ کرنے کی یا یہاں ارادہ کرنے کے لیے اللہ نے میرے دوست توفیق دی ہے وہ کھڑے ہونا شروع کریں کہ انشاءاللہ چار چار مہینے کے لیے ہم کل سے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے تیار ہیں. اب کھڑے ہونا شروع کرو اور اپنے آپ کو پیش کرو. I don't know.